Radio Samboy. Bueno, pues baixamos un pouquiño música e vámonos ir, pois, concretamente vámonos ir a Ribeira Sacra. Ajá. A capital de Ribeira Sacra, e vamos a falar cois con o noso correspondente. Hoxe vai ter menos tempo. Bueno, xa me avisou que vai a ser ocupado. Un manaquiño está ocupado, claro, sí. Vamos dalles boas tardes. Boas tardes, Xosé Manuel. Hola, boas, que tal, como estamos? Muy boas tardes. Pois por aquí estamos. Hoxe vou che dar unha, vamos, unha sorpresa, unha pequena sorpresa. Que se vai che falar unha persoa aquí. Dou che número de conta logo, pa sorpresa. Eso sería o que... Como director, a mellor pode... pode... Non vai por aí a sorpresa. No. Como director, a mellor pode influir, pero vaya, no momento... Vaya chasco. É cando falo con él solo, sempre para pedirle algo, alguna colaboración, así que... Mira, é sin pagar, pois... Mira. Exactamente. Ter máis razón con Santo, Antonio. Sí. José Manuel, que temos que felicitarte e agradecerche precisamente o recibimento que nos fixo un Monforte. E aparte de eso, onte brindamos con... Ah, sí, cubiño. Un viño que nos... Ostras. Este ano, o recibimento foi escaso. Bueno, pero foi intenso. Pero foi escaso por as circunstancias, se me pillaste, bueno. Es un pouco tal, pero xa haberá ocasións para ter o claro, máis... Sí, claro que sí. Nos prepararemos o che. Con máis vagar, un bo xantar, unha boa conversa e tal e cual. Pero bueno, por lo menos quedamos, que foi importante, vímonos, puxémonos ao día e algo é algo. Sí. Bueno, agradecemos che moitísimo ese agasallo que nos fixeche e brindamos por ti e por a saúde. Por todo o viño, logo. Claro que sí. Amais estaba Xulio tiño prepardiño no seu frisquiño puntual que estaba non excesivo, non? Sí. Bueno, ese punto que mira como xa controla esa bella temperatura. Como se estivera na bodega, sí señor. Bueno, Xosé Manuel, pues mira que tiñamos falado en varios programas que tanto falar de viño, tanto falar de recomendar viños, bodegas, amigos e tal, que algún día cando viñades por ali, mira, esta vez non me acordei cando pasou Armando, pero por lo menos acordeime cando pasou Xulio. Sí. E bueno, e eso non priva que igual vos chegue por aí outro de sorpresa algún día, a ver. Vale. Bueno. Agradecemos de todos os xeitos. Intentaremos poñernos en contacto precisamente coa bodega, xa que nos gustou, non somente porque por darlle publicidade, sino tamén por saber como están a traballar, que é unha bodega nova, non? Pois non, xa leva... Non é das máis antigas de Valdeorras, pero xa leva anos, son tres irmáns, unha adega familiar, e van continuo, paso a paso, pero traballan moi ben, e xa están recibindo premios, e tamén, o bo tamén que teñen é que están tamén traballando con variedades menos comuns. Sí. O brencellao, por exemplo, que o brencellao é unha variedade que casi non se coñece. Treixadura tamén, bueno, outro xa, cando faledes con ele xa vos pasarei eu a ficha Moi ben, bueno, seguro que ten moito traballo porque me adiantou Armando que sería pouco espacio o que nos dedicarás hoxe, pero a mellor coa vendima e outras cousas, pero que non estás preparado para hoxe? Pois a ver, hoxe por eso lle decía a Armando que me pillades así, tiña un compromiso familiar, xusto a esta hora, a volta ao cole, varias cousas. No principio de setembro, entón non me deu moito tempo a preparar con vagar a sesión. Sirva, digamos, o primeiro programa de tempada, 2018-2019, como saúdo. Sí. Por poñervos en antecedentes que se move por aquí, por a zona destes días, pois... Sí. Dende unhas xornadas aquí na contorna de Lemos, a Pola do Rollón, o concello escollido pola Asociación de Camiño de Santiago, o Camiño de Inverno. Sí. Fai unhas xornadas cada ano, unhas xornadas culturais, para coñecer a zoa, patrimonio da zona, e cada ano esas xornadas dedícanse a un concello. Neste caso, este ano dedícanse a Pobro do Brollón. Entón, tanto sábado como domingo, para aqueles que estén interesados, poden pois ver as adegas de Vilachá, nos canos do Sil, probar un viño, poden facer unha andaina tamén por a zona, coñecer o castro de San Lourenzo, que agora está moi que se está de non saber que existía aí uns anos agora. Agora está limpo, está, vamos, parado a vilo, está, ¿no? Moi cuidado, estáse falando moito dele, están aparecendo achadegos moi moi moi importantes. Entón xa é un punto, digamos, na Ribeira Sacra de casi de obrigada visita. Ademais, tuvestes unha sorte que pasou a volta teclista por aí, Exactamente, bueno, xa hai anos que está pasando, tamén é un reclamo interesante para... bueno, un escaparate, mellor dito, moi interesante para Ribeira Sacra, e este ano, pois xa sabedes, houve... Pasou por Manzaneda... Por Trives, por Trives se rematou en Vintra, da que tocou ya a Ribeira Sacra de Ourense, neste caso. A parte de Ourense, o sea que tamén unhas vistas extraordinarias, e unha paisaxe que este ano viuse un chisquiño da... Que falaremos con Beatriz para que nos conte como foi este ano, todo ese... Viuse un chisquiño a Ribeira Sacra, que outros anos parece... Que pasabase un pouco de lado. A niebla e outras disculpas fixeron que o helicóptero... Sí, o helicóptero non fora capaz de amosar un chisco que tiña que amosar. Da Ribeira Sacra. Entón, pois eso, as xornadas culturais que organiza a Asociación de Camiño de Inverno, centradas na Pobra por ser, digamos, este ano a protagonista, actividades interesantes, e despois, o que Ribeira Sacra, despois, digamos, dos meses fortes, moi fortes de xullo e agosto, agora setembro, pois se empezar a centrar o tema turístico, como non podía ser de outra maneira, nas vendimas. Claro. A vendima... empezou onte, quer decir, o dato de comercio oficial foi onte ou hoxe, na Ribeira Sacra. En Valdeorras xa foi un día antes, creo. Xa que por Valdeorras están vendimando xa o godello, que é o primeiro que se vendima, o branco. E aquí, na Ribeira Sacra tamén, as adegas que traballan o godello tamén están xa empezaron a vendimar esta semana. E a partir desta semana, os máis madrugadores que teñen sobre todo branco, godello e tal, están vendimando esta semana. Creo que para a seguinte, seguramente para a seguinte, xa poñan unha data oficial para vendimar xa o resto, e empecen xa o forte das vendimas a partir da que ven e da outra. O sea que estamos xa en campaña de vendima. Ribeira Sacra tamén neste aproveitamento ahora máis profesional do tema turístico, tamén entre os paquetes que ten e levános ofrecendo, e parece que están funcionando moi ben, tamén coñecer de preto unha vendima, ir vendimar uns racimos e despois incluso pisar as uvas nalgúnha adega. Probar o teu propio mosto e tal e cual, esa experiencia, ahora que se leva moito de... pois nas visitas vivir esa experiencia do lugar e do traballo que sexa e tal, pois eso, yo selfie para poder despois nas redes sociais, se sei que funciona moi ben, e están aproveitando, e despois máis adiante incluso que non diría, xente que paga por ir podar, entre ainda comentaba hoxe na comida aquí con os amigos, que a ver, é a curiosidade, non? Pero quen lle diría a algúns que a xente ia pagar por vendimar ou pagar por podar, cando un traballo tan sacrificado, tan duro e tal. E hai turistas, por vivir a experiencia e por saber o que é, pois que o pagan agora. Eso hai que tamén ler entre liñas. Pagan, pero non che van a estar as 8 horas vendimando, nin as 8 horas podando. Lógico. Evidentemente, é unha cousa simbólica e tal, que o fan. Sí, señor. Pero tamén me contaban na comida, neste caso o sogro, que a un irmán da miña sogra que ten tamén viñas na Ribeira Sacra, neste caso pola zona de do Sabiñao, que xa o ano pasado un matrimonio pues, de Cataluña, pero con familia, antecedentes familiares aí na zona, que arranxaron a casa, o típico, veñen un mes, dos meses a pasar aquí a tempada de verán, que tiñan capricho, interés ou curiosidade de estar nunha vendima o día enteiro. Dimos involucrarse no traballo, estar coa xente, vivir a experiencia e tal. E que ano pasado lle pidieron, por favor, de ir a axudarlles a vendimar. Falamos xa dunha un matrimonio xubilado. Pero que tiña esa ilusión. Entón, o ano pasado, pues, vide, non hai problema, vide. Tampouco volvo a exigir que traballedes, vosfa, vides, mirades, o que coidades se queira desfacer. E decía o meu sogro, e vendimaron, non como estes que veñen por a Ribeira Sacra, que cortan 4 recibos pa foto, estiveron de mañá e tarde vendimando, como os que máis, enchendo cestos de uvas, e gustoulles tanto a experiencia que queren volver este ano. Ves? Sí, esa claro. Proliferación do enoturismo, da, non sei, de aproveitar que se... non sei, ver de preto, como diste, precisamente os traballos que... Sí, participar neses traballos que se fan. Que se levan a cabo para claro, porque... A ver, claro que traballo, é unha xornada laboral, é unha xornada de traballo, pero cando non hai, digamos, a obriga de o rendimento, estás ben acompañado con xente que conta contos, que afín a ti... entre todos se vai sacando traballo, tal e cual, un que canta, outro que conta un conto, tal e cual, despois paras a comer, todos xuntos xantando e tal, fais unha xornada como, mira, pois, claro. non sei se chamarlle exótica, pero curiosa, diferente, claro. E vives eso, pois, eso, que a xente lle gusta, evidentemente, que quere ver. Entón, por eso, estamos en plena vendima, con moi bo tempo, moita calor incluso, e xa de cheo nas vendimas. Na producción, exactamente. Pois moi ben. Nos agradecemos esta túa participación e a benvida que nos que nos celebras hoxe. Bueno, como xa dixeche que tens moitísimo compromisos, en realidade o que nos queremos é a túa aportación e colaboración. Xa damos agradecémosche precisamente esta grande colaboración que nos faz, a ver se si nos poñemos de acordo a Mico Pechado en un momento determinado, poñemos en marcha eso de que de ter unha sola páxina de Facebook para poder aproveitar máis os recursos que temos. Sí. Vale, si son detalles que iremos pulindo, un saúdo a vos, a todos, aos tres, que estades máis aí. Moitas grazas. Antonio e Xulio Armando, si hai alguén máis ou non? No, de momento non hablamos os tres. Noso técnico, que sin o técnico bueno, non... Fernando. Fernando non sería isto... Fernando, xa o saúdo a cando me abra a porta. Claro que sí. As ondas. Moi ben, moi ben. No, sin él non poderíamos sair na onda, o sea que... Claro, e a toda a audiencia, convidala aos que nos escoiten agora en diferido, que ou nos sigan polas redes sociais, que yo digan a máis xente que se unan a este programa, que dentro da liña que xa temos, intentaremos aportar cousas novas, curiosas, e que pase un rato agradable e coñezan pues, cousas novas, e que nos gusta tanto chufar delas os galegos, non? E agrandar esa audiencia que estamos aumentando pouco a pouco. Correcto. Moitas gracias, Xosé Manuel. Pois veña, convocámonos xa para o xoves que ven. Veña. Muy ben. E nada, que vaya ben o programa. Apértase, que vaya ben. Moi ben, pasalo aquí. Pasalo, apértase. Esos amores que hoy les quiero tanto, tanto. Aquella que hay allí, chaco, a coa de vir e bala non vou, e vuelo nei di. Entrai o xiño, se entrai por esa porta pra dentro, ainda non vos vin chegar. Traio-vos no pensamento, traio-vos no pensamento, ai la la la la.